Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Sallallahu teala ala seyyidina ve mevlana Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi sellem. Bu mübarek Ramazan-ı Şerif'in en nazik saatlerinden olan iftar saatinde Allah-u Teala bizleri ilim meclislerinde, zikir meclislerinde, sohbet meclislerinde cem ediyor. Fazl-ı keremiyle bu dersleri hep ilim meclisinde bulunmak niyetiyle dinleyin ve insanları haberdar edin. Mesaj atın, telefon açın. Çünkü insanlar oruçlu da olunca bu saatlerde çok yorgun oluyorlar. Ve bir şey dinlemek istemiyorlar veyahut da işte zapsıp ederken vakitleri dolduruyorlar. Fuzuli efendim şeylerle meşgul oluyorlar. Halbuki bu ömür sermayesidir, bir daha ele girmez. Her vaktimiz çok kıymetlidir. Hangi sohbetin, hangi kelimesinde, cümlesinde hidayetimiz var belli değildir. Bunun için Allah-u Teala'dan hidayet arıyoruz. Hidayet istemenin de yolu vardır. Nerede arayacaksın? Mazınnesinde arayacaksın yani. Yerinde arayacaksın. Bir şeyi mahallenin gayrinde ararsan bulamazsın işte. Ne diyorlar? Öküzün altında buzak. Ne demek bu? Sen ineğin altında buzak arayacaksın. Orada beklenebilir. Öküzün altında beklenemez. Çünkü doğurmaz. Şimdi onun için her hocanın sohbeti dinlenmez. Herkesin konuştuğundan bir şey anlaşılmaz. İlim alınmaz. Fetva alınmaz. Bir adam yalnız konuşuyor. Şimdi beni dinleyin, başkasını dinlemeyin dedim mi hiç? Demedim. Ehl-i sünnet üzere olanlar hepsini dinleyin dedim. Ama kim ehl-i sünnet üzere? Bunları da belirlemek lazım. Yani ekseri programlara bakındım. Doğru konuşuyorlar. Yani kanallarda, sahurda falan. Bir tek Beyaz TV bu kadar ikaz etmemize rağmen, bu Mehmet okuyan, bu Kur'an'daki mucizeleri inkar ediyor dememize rağmen inadına yapar gibi milletin itikadıyla oynamak üzere bu adamı çıkarıyor. Ya hoca mı bulamadın, adam mı bulamadınız? Bu adam mucizeleri inkar ediyor. İbrahim Aleyhisselam 4 kuşu kafalarını kopardı, sonra kendine çağırdı mucizesi Bakara suresinde ayet. Böyle bir şey yok diyor. Ondan sonra Meryem validemiz babasız çocuk doğurmadı. Kendi içinde erkeklik hormonu vardı diyor. Daha bunun demediği iş yok ya. Fakat bu milleti ifsat etmek için kasıtlı bu Beyaz TV bunu çıkarıyor. Mesela ben şimdi öbür kanallarda insanlar baktım mesela hep düzgün doğru konuşan adamlara rastladım. Dün gece itibariyle konuşuyorum. Ama ben şimdi demiyorum ki onu dinleme, bunu dinleme. Ama kim ehli sünnete muhalif konuşursa onu dinleme. Hidayeti nerede acı festehdûni ehdikum. Ya ibadî kullukum dâllun ilâ men hedeytuhu. Festehdûni fe ehdikum. Hadis-i kutsidir. Yani Müslim-i Şerif'te geçiyor. Bukhari'de de olabilir ama Müslim'de yani kesin geçiyor Bukhari Müslim'de. Ey benim kullarım. Hepiniz dalalettesiniz. Yani benim yolumdan çıkmışsınız. Ancak kime hidayet ettiysem onlar kurtulur. O zaman ne yapın? Benden hidayet isteyin ki sizi hidayet edeyim. Şimdi hidayet istemenin yolu var. Sen şimdi ey kullarım hepiniz açsınız. Benim doyurduklarım müstesna. Benden yemek isteyin sizi yedireyim buyurduğu zaman sen yemeği kazanmak için çalışmıyor musun? İşe gitmiyor musun? Bakkala gitmiyor musun? Fırına gitmiyor musun? O zaman Allah dur böyle Allah beni doyursun de. Ey benim kullarım hepiniz çıplaksınız ancak beni giydirdiklerim müstesna. Benden kisve isteyin ben sizi giydireyim. Tamam. Hepiniz hastasınız benim şifa verdiklerim müstesna. Şifanızı arayın vereyim. Bunların hepsi doğru şeyler. Ama sen Allah bana şifa versin derken doktora gitmiyor musun? Hap yutmuyor musun? Elbise almak için dükkana gitmiyor musun? O zaman bu aynı bir şey. Benim dinimi doğru anlamak için benden hidayet isteyin. Ben size hidayet yaratacağım Allah buyuruyor. Sen hidayeti nerede arıyorsun şimdi? Mehmet Okuyan'ın konuşmasını dinleyerek hidayet bulabilir misin ya? Taslamanı dinleyerek hidayet bulabilir misin? İslamoğlu'nda hidayet bulabilir misin? Aziz Bayındır'da hidayet bulabilir misin? Allah'ın diyor ne bilsin senin kimle evleneceğini diyor. Allah'ın milin sıfatını inkar ediyor. Öbür Allah'ın kader efendim Amentü'deki kader esen alın yazısını inkar ediyor. Adem Aleyhisselam'ın babası var diyor. Ya şimdi bu tip adamlarda hidayet olmaz. Hamdolsun tabii eskiden Yani Ramazanlarda, bu televizyonlarda bu Yaşar Nuri zihniyetleri cirit atıyordu. Yani çok daha tehlikeliydi. Çünkü bütün milletin artık namazın kazası yok, cezası yok. Efendim istersen oruç tutma, para ver. İşte o Zekeriya Beyazları. Bilmiyor musunuz? Adam diyordu ki sağlıklı da olsan, yolda da olmasan istersen para ver diyordu, oruç tutma diyordu. Yani bu. Normal Ramazan orucunu parayla yiyebilirsin dedi ya. Biliyorsunuz kadınların başörtmesi farz değil dedi, horozdan kurban olur dedi. Yani şimdi bu kafada adamlar milleti senelerce meşgul etti. Elhamdülillah. Şimdi genel manada ehl-i sünnet hassasiyeti olan, millete yani yanlış itikatlar aşılamayan insanlar ekseriyeti öyle görmeye başladım. Bundan çok memnunum. Bundan çok memnunum. Nihat Hoca ehl-i sünnet adam, işte Ömer Döngel Hoca ehl-i sünnet adam. Hani birkaç tane isim hatırıma gelenlerden. Geri kalanlardan da konuk moruk alıyorlar. Fakat anlanan konuklarda falan da ekseriyet ehl-i sünnet. Genel böyle görüyorum. Cevat Akşit Hoca, kıymetli hocamız mesela. Misal yani bu tip konuklar oluyor. Bunlar iyi şeyler. Ehl-i sünnet insanlar misafir oluyor kanallara falan. Bir şeyler anlatıyorlar. Daha da çok var. Allah sayılarını artırsın. Ama şimdi Beyaz TV sabitlemiş, Mehmet Okuyan'ı dayatmış millet. Bu dinlenilmez. Caiz değil. Çünkü mucizeleri inkar ediyor. Bitti. Yani hidayeti nereden arayacaksın? İlim meclisinden arayacaksın. Ama hangi ilim meclisinden? Ehl-i sünnet üzere konuşan insanların ilim meclislerinde veya sohbetlerinde, eserlerinde arayacaksın. O zaman Mevlana buyuruyor. Ben size hidayet yaratırım. Bizim şu lüksümüz yok. Özellikle de sizin. Hadi ben bir dolanayım dedim. Zaten Ramazan'ın 10'u oldu. 9'u 10'u oldu. Ben daha bir bakabildim yani. Dün gece bir bakabildim şöyle. Kim nerede ne yapıyor hesabı. Bak 9 günü işim var, gücüm var. Vaktim yok yani. Ama bir şey edeyim dedim. Yani genel manada konuşuyorum. Hemen hemen bir dolanayım dedim. Tabii uydudakileri dolanamazsın. 1000 tane kanal var. Ben onlarla nasıl baş edeceğim? Önemli işte ismi olan kanallar. Buna bakındım. Zaten belgesel veren, şu veren, bu veren, yemek programı, bilmem ne programı bize alakadar etmiyor. Ama dini bir şey konuşup fetva verenler bize alakadar ediyor. Milletin imanını mı bozacak, itikadını mı ifsad edecek, orucunun imsanı mı ifsad edecek, ondan sonra helala haram mı diyecek, harama helal mı diyecek. Bunlara mesela keşke vaktimiz olsa hep bakıp da işte bunlara cevaplar tek tek verebilsek falan ama vaktimiz yok yani. Bir de şimdi bir zikril münkerat, tenteşurul münkerat. Bunları anlattıkça da bunlar da yayılmış oluyor. Bizim de ağzımızda, dilimizde. Yaymasan, cevap vermesen, insanların itikadında şüpheye düşen, merak etse, bir şeye girse, YouTube'a şuraya buraya, bir cevap bulamıyor. Onun için biz vazifedeyiz yani. Biz tetikteyiz Allah'ın izniyle. Ölene kadar vazifedeyiz inşallah. Ne kadar ehl-i sünnet dışı fırka varsa reddiye yapacağız. Ve yapıyoruz. Hidayet arayın ki ben size hidayet vereyim. Sizin şu lüksünüz yok dedim. Ben istediğim kanala bakarım. İstediğim hocayı dinlerim. Ondan sonra da kıyas yaparım. Ondan sonra işime geleni alırım. Böyle bir din yok. Senin kıyas yapacak ilmin yok ki. Kıyas yapman için mikyasın olması lazım. Mikyas ne demek? Kıyas aleti. Kıyas aleti nedir yani? Kıyas vesilesi diyeyim şimdi. Kaba kaçmasın. Kıyas vesilesi nedir? Hakkı batıldan ayıracak. Bu doğru konuşuyor, bu yanlış konuşuyor diyecek. Ölçü birimin var mı elinde? Yok. Niye geldin buraya? Ölçmeye geldim. Niye izliyorsun bu programları? Tartmaya. Tartın var mı? Yok. Ölçün var mı? Yok. Kafana göre tahminle bu işler olmaz. Hele buradaysa arşın burada diyebilmen için arşının olması lazım. Senin ölçü aletin yok yani. Ölçü aletin ne demek? Kur'an'ı biliyor musun? Tefsir, hadis biliyor musun? Bilmiyorsun. Fıkıh biliyor musun? Bilmiyorsun. Hadis bilmiyorsun, tefsir bilmiyorsun, akaid bilmiyorsun, tasavvuf bilmiyorsun, hiçbir şey bilmiyorsun. Önüne ne koyulursa onu yiyeceksin yani. Ondan sonra diyorsun ki ben bu yemekler arasında tercih yapacağım. Sen bir şey bilmiyorsun ki, ne buldun ki neyi tercih edesin ya? Evvela ilmin olur da hakkı batıldan ayıracak mikyasın olur da kıyas yaparsın. Onun için sizin ehl-i sünnet alimlerin bu adam ehl-i sünnettir dediği birinde sabit kalmanız gerekiyor. Mahmud Efendi Hazretlerinden Daha büyük insan mı var ya 90 küsur yaşında Ehl-i Sünnet'e bu kadar hizmet edilmiş. Bu Ahmet tam Ehl-i Sünnet'tir buyurdu. Bitti. Kaşınmanın, aşınmanın, oynamanın, zıplamanın lüzumu yok. Bu Ahmet tam Ehl-i Sünnet'tir buyurmuş bu zat. Kaç kişi duymuş bunu? E sesi de var işte kürsüde. Eski bize verilmedi, hala iade edilmedi. Allah iadesini nasip etsin. Külliyede efendim kendi görüntülü sesi var. Ahmet Efendi size anlatıyor bunları işte. Ne yapsın? Daha ne desin? E şimdi sen bir şecereli, bir silsileli bir iş yapman lazım. Yani bir insanın aslını, neslini bilip öyle dinlemen lazım. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, ahir zamanda iblisler insan kılığına girecek ve insan suretinde kürsülere çıkacak, size vaaz edecek buyuruyor. Bu meşhur hadistir ya. Onun için her kürsüye çıkanı dinlemeyin. Her hoca kılığında, kisvetinde adama aldanmayın. Deccallara, şeytanlara uymayın buyuruyor. İşte hidayet arayın ki Mevla buyuruyor. Hidayetinizi yaratayım. Onun için hidayet kanalı, Lale Gül hidayet kanalıdır. Ben her kanalı bile bilmiyorum. Çünkü neden her kanalda her gün herkes değişik çıkıyor yani. Ben şimdi sabit bir şey bilmediğim için şu kanaldakilerin hepsi doğru konuşuyor diyemem. Ama Lale Gül'de çıkan hoca efendilerin hepsi doğru konuşuyor. Bunu diyebilirim. Sadece benim adıma da konuşmuyorum. E neden? E inceliyoruz, eleme yapıyoruz yani. Yanlış konuşan bir adamı çıkartmıyoruz. Sohbetini almıyoruz. Bir yanlış yaptıysa yanlış yapanlarla gezeni de almıyoruz. Mesela evvelce Bağcı Hoca Efendiler çabuk. Şimdi konuşmuyor. E neden? E neden konuşmuyor? E neden konuşmuyor? Benden sebep değil herhalde. Kendi yaptığı yanlışlar sebebiyle. Sen Mustafa İslamoğlu'yla görünürsen, sen Nurettin Yıldız'la gezersen, sen Mehmet Emin Yıldırım'la efendim sahabe-i kiramı bu kadar iftira eden insanlarla gezersen, tozarsan, Mustafa İslamoğlu'yla görüşsen iyiydi ya, çok iyi ahlaklı adamdır bana diyor ya. E biz şimdi bu adamla sohbetlerini veremiyoruz. Evvelce veriyorduk, bilmiyorduk. E şimdi anladık ki bunlar batıla hizmet ediyor. E şimdi bazılarını çıkarttık. E neden çıkarttık? E yanlış yapıyor. Efendi Hazretleri'ne hainlik yapan adamlarla birlikte oluyor. Efendi Fatih'in boşaltılma projesine hizmet eden, Sur için'i boşaltma, ekümenik projesi, FETÖ projelerine hizmet eden adamlarla adam birlikte. Uyarıyoruz, uyarıyoruz, uyarıyoruz. Adam anlamıyor. Ne varsa derdi anlamıyor. E ben şimdi bu adamı da size gelip de takdim edemem ki artık. Batılı anladığın zaman batılı terk edeceksin. Hakta hidayette sebat edenlerle devam edeceksin kardeşim. Çünkü bir adam güven vermiyorsa, kiminin para zafiyeti var, kiminin güç zafiyeti var, kiminin güçlüden yana olma zafiyeti var, kiminin herkesle iyi geçinme zafiyeti var, kiminin herkes beni sevsin, her cemaat, her türlü Vehhabisi, Şiisi bilmem ne hoş görüneyim zafiyeti var. E ben sırtımda taşıyamam ki bu kadar insanları ya. Onun için hidayet arayın, ben size hidayet yaratayım Allah buyuruyor. Siz doğru adrestesiniz. Atlayıp zıplamayın. Burada size batıl bir şey konuşulmadı ve konuşulmayacağını Allah'ın izniyle taahhüt ediyorum. Bu kanalda size batıl bir şey konuşulmayacak. Ha. Bak bir program yapalım dedik bir çocukla. Kalktı birkaç konuk çağırdı işte program. Yanlış bir şey oldu. Programı kaldırdık. Çünkü neden? E sen demek ki konuklarını seçemiyorsun. Konuklarını şey yapayım, siyasilerden biri için Mehdi'dir dedi. Hemen dedik ki tamam orada tepki yaptı programcı. Biz dedik ki bak kardeşim sen konuklarının ne konuşacağına Ehl-i Sünnet midirler değil midirler konuklarını seçemiyorsun. Onun için bizim hocalarımız belli zaten Ehl-i Sünnet oldukları. Biz onlarla devam edeceğiz. Biz konuk alma programını kaldırdık mesela. Birkaç aydır yok. E niye yok? E niye yok işte bu mübarek adam. Kimseyle biz kavga edip gürültü edip maddi bir anlaşamazlık yaptığından. E şimdi bu programda adam kalkıp biri için şu anda yaşayan hayatta olan siyasilerimizden biri için Allah selamet versin biz de kendisine duacıyız ama o da razı değil bu işten. Yani hiçbir görüş yok bu hususta. Adama kalkıp Mehdi diyorsun. Kraldan beter kralcılık yapıyorsun. E şimdi sen bunu yaptığın zaman Mehdi ne demek yani? Amentü gibi inanmamız gereken bir şey. E sen şimdi bu kadar insanın hiçbir şey bu hususta ayet hadis olmayan bir konuda kalkıp Mehdi'dir denir mi? E dediyse bir adam o adam mühim değil. O adam konuk geldi geçti. Ama o programı yöneten insan bunu ayarlayacak kapasitede değilse o zaman ne yapıyoruz? Benim bir adetim vardır mesela. Çok önemli bir adetimdir. Bu yaşa kadar hep böyle yaparım. Yüzüm çok yumuşaktır. Ama size de kural olsun. Yüzünüz yumuşaksa şoförü işten çıkartamıyorsanız arabayı satın. Ben öyle yaptım. Ben kaç şoförü arabayı satarak değiştim. Çünkü yüzüm çok yumuşak. Anladın mı? Hak var, hukuk var diyorum. Ama adam ya bana zarar cemal vermeye başladı. Ben de bu sefer diyorum ki ben cemaatin arabalarına bineceğim. Şu arabayı satarım. Güzel bir taktiktir. Şoförü değiştiremiyorsanız arabayı satın. Programı kontrol edemiyorsunuz. Programı kaldırırsınız. Çünkü neden? Özür dileriz. Şu şöyle demiş, bu böyle demiş. Ben böyle mi uğraşacağım yani? Ondan sonra anlatıyoruz. Adamı çıkarıyoruz. Sohbetini veriyoruz bizim kanalda. Millet de diyor ki tamam burada çıktığına göre bu adam tam ehli sünnettir. Ondan sonra bir de bakıyoruz Nurettin Yıldız'dan. Ondan sonra bir de bakıyoruz Mehmet Emin Yıldırım'dan. Şimdi bu sefer ne oluyor? Millet diyor ki hocam bu adam Allah gökte diyor. Öbür adam sahabe içtihatı yok diyor. Bu adamlarla bu senin hocan geziyor. Biz de şimdi bu sefer zor duruma düşüyoruz. Bu sefer ne yapıyoruz? Tamam o zaman sizin hareketlerinize, konuşmalarınıza biz kontrol edemeyeceğimize göre biz de millete bunu takdim ve sunum yapamıyoruz. Çünkü neden? Güven vermiyor. Ben Nurettin Yıldız dediler, senle de resim çekti gel. Benden geldi ama Hüseyin Avni Hoca bunu illa ısrar etti. Bu adam dedi, eli sünnettir bu adam şey. Genel manada dedi falan. Ama biz de öyle anladık. Hani çünkü rabıtaya inanmak eli sünnetin şartı değil. Ha bir adam tevessül meselesinde, hani yücü suyu hürmetine, gerçi Seyyid Maliki Hazretleri yücü suyu hürmetine istemeyi inkar eden bir adam da efendim eli sünnetten çıkar demişti ama bu şimdi ortada iki çıkıklı konuştu. Yücün su hürmetine yani istenir diyen var, istenmez diyen var falan. Şimdi öyle yok esasen. Hepsi yücün su hürmetine istenir diyor. Ehl-i sünnette istenmez diyen yok. Vehhabiler kar. Şimdi bir de baktık. Allah gökte diyen alimler var. 1400 senedir alimler Allah'ın nerede olduğunu bilmiyor. Şimdi bunu görünce Nurettin Yıldız mesela. Sonra gördüm ben bunu. Ben bunu görünce bu şimdi Allah Teala'ya mekan isnadı ve 1400 senedir alimler bunu çözemedi. Büyük iftirası. Bu ehl-i sünnetten adamı çıkarır. Bak şimdi ondan sonra ben ne dedim? Dinlenmez. Ama sen şimdi bunlarla devamlı irtibatlı geziyorsan, tozuyorsan o zaman biz de seni takdim edemeyiz. Durum bu. Siz hidayet kanalındasınız. Hidayet isteyin. Ben hidayet yaratacağım Allah. Onun için mutlaka itikadımızı düzgün yapmamız lazım. Zerre kadar itikadımızda bozukluk olsa ne namazım, ne teravih, ne oruç, ne zekat, ne fitre, ne hac, ne ömre. Hiçbiri bizi kurtarmaz. Haşa Allah gökte dediğin zaman çıktın raydan, bitti sen. Nasıl Allah gökte olacak? Haşa ve kella. Sümme haşa ve kella. Vesi'a kürsiyü semavat vel ard. Allah'ın kürsüsü. Şimdi burada benim bir kürsüm var işte. Kendime göre bir şeyler yapacağım. Ben şimdi bunun altında mı, üstünde mi? Yani ne altındayım ne üstündeyim ama önümü almışım. Veyahut da hani şeydeki kürsüler var ya, bizim dernekte de var kandil geceleri falan. O zaman kürsüde oturuyorum. Kürsü benim neremde abi? Altımda değil mi? Buna kürsü denmez de onun için hani. Şimdi orada bu için masa oldu. Kürsünün neresinde oturuyoruz abi? Bütün hocalar kürsünün neresinde oturuyor? Üstünde oturuyor. Kürsü nerede abi? Altta. Peki bu Vahabiler, bu Nurettin Yıldız'ın kafası ne diyor? Haşa Allah gökte. Peki Kur'an ne diyor abi? Kur'an ne diyor? Vesi'a kürsiyhü semavati vel ard. Ha ayetel kürsi her namazda okuyorsunuz da. Allah'ın bir kürsüsü var diyor. Gökleri yerleri kaplamış. Gökler yerler kürsünün altında diyor yani. Kaplamış ne demek? Şimdi bunu bir şey kapladığı zaman, buna bir örtü örtümüzü sardığımız zaman kaplayan şey bunun üstünde oluyor. Şimdi kürsü gökleri yerleri kaplamış. Sen ne diyorsun? Allah gökte. O zaman Allah nerede olmuş oluyor haşa? Kürsünün altında. Çünkü sen Allah diyorsun, semada diyorsun. Hele ki teheccüde birinci kat semaya iner, İbn-i Teymiye benim gibi iner dedi. Sapık. Benim gibi iner dediyse ne oldu? Şimdi Allah birinci katta indi. Birinci kata deyince kürsü nerede kaldı? Yedi kat göğsünün üstünde. Allah Teala en dipteki katta o. Tövbe estağfurullah oturuyor haşa. İbn-i Teymiye bu. İbn-i Teymiye İmam Züfer gibi müçtehit diyor haşa ve kella. Nurettin Yıldız haşa ve kella. İbn-i Teymiye bu demek. Birinci kata iniyormuş. Haşa ve kella kurban olduğum immetten çıkmaktan münezzeh. Sen şimdi Kürsü gökleri yerleri kaplamış. Bu ayete ne diyeceğiz? Peki arş mı yukarıda, kürsü mü yukarıda? De bakayım. Arş yukarıda. O zaman Rahman alel arş istiva. Rahman arşa istiva etti. Şimdi Rahman arşa istiva etti diyorsun. O ayete göre arş 7 kat göklerin üstünde, kürsü onun üstünde, arş onun üstünde. Arşa istivada da diyorsun ki Allah arşa istiva etti. Haşa oturdu manası yok. E peki o zaman buradan ne anlaşılıyor? Allah Teala göklerde değil. Allah Teala kürsüde değil. Şükür eden. E arşa istiva ettiyse arş bunların üstünde. Şimdi bir yandan arşa istiva etti diyor. Bir yandan da diyor ki Allah gökte birinci katada iniyor diyor. Bu ne oldu ya? Bizim gibi hareket ediyor, çıkıyor, iniyor. Haşa ökelle. O zaman biz itikadımızı düzeltmek zorundayız. Bak bugün bütün IŞİD'çilerin, DAEŞ'çilerin ne kadar ehl-i sünneti sapı fırka varsa bunların hepsinin inancı Allah gökte inancıdır. Haşa ökelle. Vehhabilerin inancı Allah gökte inanç. Haşa ökelle. Bunlar delilleriyle müstakil kitap yazacağım. Müstakil inşallah. Allah gökte değil. Kitabın adı bu olacak inşallah. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ama şu anda Vehhabi kafası acayip ilerlemeye başladı. Bu DAEŞ'le beraber. Yayılıyor. Aklımızı başımıza devşirelim. İtikatta müsamaha yok. Yanlış inançları bize aşılayan adamlarla da muhabbete hacet olmadığı gibi ve oturup konuşmak ve sohbet etmek bidat ehliyle haram olduğu gibi, yasak olduğu gibi yüzlerine gülmek ve hoşgörüyle yaklaşmak da en büyük haramlardandır. Bütün kitaplarda bunu söylüyor. Men vekkara sahibi bid'atin fekat yani ala hadmil İslam. Hadis-i şerif, İmam Rabbani de mektubatta alıyor. Reformist, ehli sünnet dışı bir inanca sahip olana saygı gösteren, hürmet ve tazim gösteren İslam'ı yıkmaya yardım etmiş olur. Onun için onlarla görüşenler İslam'ı yıkmaya yardım etmiş olur. Biz onlarla bir yere varamayız. Bundan dolayı bu hareketi yapıyoruz. Seçici oluyoruz. Mecburuz. Size takdim ettiğimiz konuşmacıların da tam ehli sünnet olduğu hassasiyetini efendim tespit etmek durumundayız. Bakarsak ki yalpalıyor, yana bele sapıyor, batıla hizmet ediyor. O zaman biz bunlarla efendim birlikte duramayız. Siz Allah'ın size hidayet ararsanız hidayeti bulacaksınız. Ve bu kanalda sebat edin, bu sohbetleri, dersleri takip edin ve devam edin. Biz size işte moral vermek, sizi mutlu etmek, sizi güldürmek, sevindirmek için konuşmuyoruz. Biz doğruları konuşuyoruz. Acı da olsa. Zaten hak daima acıdır. Kul hakka ve lekâne murra. Acı da olsa hakkı söyle. Bu bizim bazen aleyhimize de oluyor. Nefsimize de zarar veriyor. Yani şahsıma da zararı geliyor. Ne gibi? Dinler arası diyaloğa neler ettim? Ondan sonra da hapse gittim. Belliydi bu kumpas olacağı. Ve bağıra bağıra geldi. Çünkü ondan 2 sene evvel kasetler uydurdular. Ondan 1 sene evvel, 2 sene evvel uydurduğu özele gönderdiler. 1 sene evvel internete attılar. Ben bunları bilmiyor muydum FETÖ'cüler yaptığını? O kadar aklım yok mu benim? Ama yine de dedim ben hakkı söyleyeceğim. Ne yaparsanız bana yapın. İsterseniz öldürün dedim. Zaten beni öldürmekten beter ettiler. Şimdi inşallah saat 9'da bu akşam. Yani akşam 9'da 21 diyorsunuz. Akşam 9'da TGRT kanalında bana kurulan kumpasla ilgili önemli açıklamalar yaptım. Bazısını da hiç duymadığınız konular da var içinde. İnsanlara duyurun. Çünkü çok önemli konular. 45 dakikalık bir şey. Teravih kaçırmazsınız. 9'da başlasa iftar sofrasında olmuş oluyorsunuz. Zaten teravih. Akşamı bile kaçırmazsınız. Yani 45 dakika üzerine koysan yatsı gitmiş 10.30'a. Onun için 9'da hemen herkese mesaj atın. Herkesi efendim bilgilendirin, ilgilendirin. TGRT'de o kurulan kumpasla ilgili açıklamalarımız yani sağ olsunlar bize şey verdiler. Kendileri davet ettiler. Ben de gittim yani stüdyolarına. Onlar ehl-i sünnettirler. Yani şey olarak itikatta, amelde ehl-i sünnet üzeredirler o kanaldaki hocalar yani. Fıkıhta teferruatta bazı ihtilaflarımız oluyor. Ama fıkıh teferruatında ihtilaf yok, diş dolgusu yok, nafile namazın niyeti. Bunlar ne yapmaz? Adamı ehl-i sünnetlikten çıkartmaz. Adamın sakalı olmasa ehl-i sünnette çıkartmaz. Ama adamın bir tutam sakalı olsa Allah gökte dese ehl-i sünnetten çıkar. Amel başka bir şeydir, itikat başka bir şeydir. Devamlı bunun üzerine vurgu yapıyorum. Sizler de herhalde bayağı bir bu noktada şuurlandığınızı düşünüyorum. Onun için TGRT'yi mutlaka dinleyin. Kaçırmayın 9'da. Biz size doğruları anlatmakla mükellefiz. Ve bu bizim şahsımızın aleyhine de olsa ben sizi batıla hiçbir zaman sevk etmedim. Marifet olayında da ne zaman anladım ki batıldalar? Fatih'i boşaltmak istiyorlar. Efendi Hazretleri oraya getirmiyorlar. FETÖ'nün projelerine hizmet oluyor. Efendi Hazretlerimizi oraya defnedip Efendi Baba'dan ayırmak istiyorlar. Bunları ben hepsini anladım. Geç anladım. Çünkü neden? Açık vermediler. Açık vermediler. Benim yanımda bu konuda hiç konuşmadılar. Kendi aralarında muhabbet ediyorlarmış. Ama ben bunu geç uyandım. Ama ne yaptım? Hemen beyan ettim. Şimdi ben Efendi Hazretleri görüşmüyorum. Görüşemem. Gidemiyorum. Fitne çıkartmak istemiyorum yani. Gitmiyorum. Ama ben hak üzereyim. Çünkü Efendi Hazretleri bana benle görüşmek için batıla hizmet et, yağcılık et demedi. Ahmet, acı da olsa hakkı söyle buyurdu bana. Bu hadisi kendi bizzat bana okumuştur. Es-sakitu an lak şeytan ehres. Hak'tan susan dilsiz şeytandır Ahmet. Ben ondan bunu duymuşum. Ben onun yolunu bozamam, bozduramam. Bak canımı üzen şeyler oluyor. Ben de ondan görüşmek isterim. Ama diğer hoca efendiler ikide bir, haftada bir devam ediyorlar. Gitmelere, gelmelere, bir şeylere. Yok iftara çağırma. Yok iftara gidecek miyiz, gitmeyecek miyiz? Hala ihtilaf, istihara yapacaklar az daha. Ya kardeşim batıla hizmet etmeyin. Bu adamları meşrulaştırmayın. Bu adamlar batıla hizmet ediyor. Efendim senin bunlardan efendim haberi yok bunların. Yok iftara çağırmışlar. Efendi Hazretleri seni çağırmadı ya. Yok efendi çağırıyor. Nerede efendi seni çağırıyor? Efendi seni hakka davet ediyor. Efendi seni İsmaila'yı bırakmayına davet ediyor. Camiyi boşaltmayına davet ediyor. Fatih'i boşaltmayına davet ediyor. Buraları bırakmayına davet ediyor. Sen batıl projelere hizmet etme. Meşrulaştırma ya. Hak'tan niye ayrılıyorsun ya? İşte birçok hoca efendiyle anlaşamadığımız konulardan biri bu. Neden? Batılı anlayana kadar iyi inceleyelim. Şüphe kalmasın ama ne zaman anladık ki bu işte batıla gitti, ehl-i sünnetten harice çıktı. Hadisleri inkara gitti, efendinin yolunu inkara gitti. Tabii ben efendi hazretlerini göreyim diye bunların batılına hizmet edeceğim. Yok öyle bir şey. Birçok hoca efendi bu yanlışın içindedir. Allah ıslah etsin, Allah hidayet etsin. Pişman olacaklar ahiret. Efendi hazretleri de onlara rıza göstermeyecek ahirette de. Çünkü neden? Niye siz hak üzere birleşmediniz ya? Ben sizin hepinize aynı hidayeti anlattım. Niye hidayete bulunmuyorsunuz? Yola uyacaksın ya. Yola uyacaksın. Mübarek adamsın. Böyle bir şey olmaz. Efendi Hazretleri her daim hak üzeredir. Ve hak üzere olmuştur. Şimdi bir imtihan var. Bu imtihan döneminde mübarek çok ihtiyatlı ve dikkatli hareket ediyor. Bedeninde bazı zafiyetler var, acizlikler. Bedeninde, ruhunda, kalbinde, aklında zafiyetler yok. Ama beden bakımından insan bazen aciz kalabilir. Ali Adel Efendi babamız da kaldı. Kaldığı zaman ne yapamadı? Bazı şeyleri özelde söyledi, genelde söyleyemedi. Niye söyleyemedi? Şu ayakları yürümüyordu Ali Adel Efendi babamızın. Bizim efendinin için ayakları yürümüyor. Bunlar çok önemli şeyler. Ali Adel Efendi babamız burada bazı sıkıntılara düştü. Yakınlarının, aynı durum. Yakınlarının efendim sıkıntılarına düştü. Bu sıkıntılardan dolayı Efendi Hazretleri'nin kulağına bazı şeyler fısladı. Evladım ben bunu bunlara diyemiyorum. Desem çok ortalık kalacak. Benim de gücüm yok, ayağa kalkamıyorum buyurdu. Sen bu işe devam et. Yoluna devam et buyurdu. Efendi Hazretleri de taviz vermedi. Yani şimdi bir insanın bacanağı, akrabası, oğlu kızı bizi bağlamasın. Onun yoluna uyanlara tabi olacaksın kardeşim. وَاتَّبِعْ سَب۪يلَ مَنْ اَنْعَابَ اِلَيَّ Bana yönelenin yoluna uy diyor Kur'an. Bana yönelenin yoluna uy. Babanın yoluna uy demiyor. Anladın mı? Hocanın oğlunun yoluna uy demiyor. Şeyhinin bacanağının yoluna uy demiyor Kur'an. Bana yönelen, Ali Adel Efendi bana yönelmiş, Mahmud Efendi bana yönelmiş. Onların yoluna uy diyor. Sen ne yapıyorsun? Bacanağın yoluna uyuyorsun. Anladın mı? Oğlunun veyahut yoluna uyuyorsun. Misal, damadın yoluna uyuyorsun. Mesela birçok tarikatlarda şurada burada hep damatlar işi götürmüştür. Damat Ferit Paşa olayı çoktur yani. Sana Allah'a yönelenin yoluna uy buyurdu. Ne oldu? Şeyh Efendi vefat etti. Sonra damadı bizim abimiz oldu. Abi damat, bacanak, bilmem ne, ya, oyun diye bir ayet hadis yok. Bize mikyas verilmiş. Kur'an, sünnet ortada. Kim yanlış yolda, bunu terk edeceğiz. Efendi Hazretlerimizin yoluna uymuyorsa bir adam, o adamın yoluna biz uyamayız. Bitti. Onun için haktasınız, hidayettesiniz, doğru yoldasınız yani. Biz Allah'ın izniyle, Ahmet ya haram yapmaz buyurdu. Ahmet'in işlerine hata, yanlış görmüyorum senin işlerinde buyurdu. Hakkımızda bu kadar efendinin teminatı varsa ya. O bir şey demiş, bu bir şey demiş, öbürü bir video yayınlamış. Masumcular af kurmuş. Bunlar mühim değil. Bunlara itibar edilemez. Efendimiz'in reddettiği, Efendimiz'in tasvip etmediği, medresesine talebe vermeyin dediği adamla bize ne yani? Onun için çok dolanırsanız, zapsıp yaparsanız, bir taraftan şeriat bakımından yanlışa gidebilirsiniz, bir taraftan tarikat bakımından yanlışa gidebilirsiniz. Her türlü batıla sizi saptırma tehlikeleri var. Onun için biz şimdi ne yapacağız? Ayet okuma, hadis okuma, ilim meclisine, sohbet meclisine bakacağız. Bizi Allah'a davet edenlerin yoluna uyacağız. İttebi'u men la selikum ecran. Sizden ücret para istemeyenlerin yoluna uyun diyor Kur'an. Efendim seni görüşeceksin, tamam görüşeceksin. Yardım edersen görüş, yardım etmezsen görüşme. Yok efendim yardım eden gece de yarısı da girer. Yardım etmiyorsan kim olursan ol kapıdan dışarı. Sizden ücret istemeyenlere tabi olun diyor Kur'an. Biz hangi sohbetimizde ücret istedik? 40 senedir dinliyorsunuz. Hangi sohbetimize parayla girdiniz? Hangi konferansımız paraylandırdı? Nerede bilet geçilmiş yani? Sizden ücret istemeyenlere tabi olun diyor Kur'an. Yani ücret isteyenler, para isteyenler, yardım isteyenler ve bunu verirseniz, ederseniz, görürsünüz, girersiniz yoluna gidenler. Zaten Yasin Şerif'i okusanız aklınız basar ya. Aklınız basar. Para, para, para, para. Nereye gidecek bu ya? Bütün peygamberler tebliğden ücret almamışlar. Mâ eselukum aleyhi min ecr. Bu dinden dolayı, davetten dolayı, şeriattan dolayı, tarikattan dolayı asla sizden ücret istemiyorum. Peygamberler para istemedi. Evliyaullah para istemedi. Ali Aydar Efendi para istemedi. Mahmud Efendi para istemedi ya. 40 sene yanında kaldım. Bir kişiden para istemedi ya. Para istenir mi ya? Ücret istemeyenlere tabi olun. Bir şey üden ücret iste, bir para isteniyorsa anla ki ihlas yok. Anla ki iflas var. Ama bizim milletimiz hakkı batıldan seçecek kabiliyette değil. Mecbur ikaz ediyoruz. Mecbur uyarıyoruz. Bu batıllar sizi helake götürür. Efendinin rızasından ayırır. Allah'ın da rızasından ayırır. Yapmayın bunu ya. Yok efendim işte ben. Ben görmek için her türlü tavizi veririm. Ne taviz vereceksin ya? Adam o zaman Fatih'teki evlerinizi satın diyor. Sen de buna mı uyuyacaksın yani? Ne taviz vereceksin? Onun için Rabbim Tebareke ve Teala bizi haktan hidayetten ayırmasın. Bugüne kadar ayırmadı. Ölene kadar da daim eylesin. Bu hususta tabi sıkıntılar, Allah feraha çıkarsın. Allah'ım acil fereç versin. Bir an önce Efendimiz'in halas etsin. Bir an önce Ehl-i Sünnet'in sesini dünya hakim etsin. Ve herkes hidayet üzere. Çünkü bu millet biraz da güçten anlıyor. Güç nedir? Güç nedir işte. Sesimiz güçlü çıkarsa, davetimiz güçlü çıkarsa, dergimiz güçlü yayılırsa, efendim sohbetlerimiz her tarafa yayılırsa, bütün kanallarda verilirse, işte Facebook'larımız şu, hepsi bedava yani. Biz hiçbir şeyimiz parayla değil. Bütün bu hizmetler daha fazla yayılırsa, bu da sizlerin işte mesaj atmasıyla, tweet atmasıyla, tebliğ yapma, bunlar bedava şeyler. Bedava şeyler. Ama çok tesirli şeyler. Çok tesirli şeyler. O zaman insanlar ne yapar? Hak olan yere kanalize olur. Doğruyu dinler, doğruyu anlar. Namazını kılar. Haramı terk eder, günahı terk eder. Bu kadar ihtilaf, bu kadar fitnenin içine itikadını, amelini, huzurunu kaçıracak insanların ne lazım yüzünü görmek? Yani? Ne lazım bunları dinleyip de şüpheye düşmek? Yani temiz kalmak varken hele bir bakayım ne var ne yok. Şu videoyu da izleyeyim kim ne diyor deyip de ondan sonra bulanıp bulaşıp da hadi uğraş temizleme. Bir fitne girdi mi içine, bir şüphe girdi mi içine Allah muhafaza bir daha onu temizleyemezsin. Çok büyük bir pas gelir, hiçbir kalacı çıkaramaz. Dinimiz selamette, Allah'ın dostları bize hidayete öğretmişler yani. Şu anda kaşınmanın bir lüzumu yok. Onun için şimdi kısa bir ara verdikten sonra inşallah Ramazan-ı Şerif'te günah işlemenin, haram işlemenin Tabi haramlar, günahlar hepimiz için. Kuluz, kusursuz değiliz ama Ramazan-ı Şerif'in hürmeti, haramlığı ve önemi. Ve Ramazan-ı Şerif'e karşı saygısızlıkların ve haram işlemenin belası, musibeti kat kat olacağından bizi yakar. Bundan dolayı bazı işte ikazlarda inşallah bulunmak istiyorum. Bir kısa aradan sonra tekrar buluşacağız. İnşallah Rahman. Ve midâde kelimâtiye subhanallah ve hamdî. Okudunuz mu 100 kere subhanallah ve hamdî acaba? Alın tesbihlerinizi elinize. Subhanallah ve hamdî okuyun bir arada. Bir anda dinleyin, bir anda okuyun. Ağzınızın işi başka, kulağınızın işi başka. Aklınızın işi daha başka. Bugün de biraz uyuyordum rüyamda. Birileri sen bu arkamdakini soruyorlar bana. Efendim ben de diyorum ya bu öyle sembolik bir şey değil. Çok manevi değeri var falan anlatıyorum. Bari size de anlatayım. Bu mübarek örtü üzerinde Bismillahirrahmanirrahim yazıyor. Ve peşine ve beşşiril müminine bi enne lehum minallahi fadlen kebira. Ayeti yazılıyor. Bu ayet-i kerime Ahzab suresindedir. Allah-u Teala Habibine müjdeliyor. Emir veriyor. Müjde vermesini emir veriyor. Kime? Mümin kullarımı müjdele buyuruyor. Niçin? Çünkü Allah tarafından onlara çok büyük lütuflar, ikramlar, nimetler ihsan edileceğini mümin kullarıma müjdele. İnşallah o müjdelenen kullardan oluruz. Bu Ramazan-ı Şerif'te bu müjdeyi hak ederiz. Oruçlarla, teravihlerle, ibadetlerle, Kadir gecesinde inşallah idrak ederiz. Agah olarak ona muvaffakat ederiz. İbadetle geçiririz de. Af olarak çıkarız. Bayramımız dostların bayramı gibi olur da bu müjdeyi hak ederiz inşallah. Bu ayet-i kerime burada yazılıyor. Böyle ayet-i kerime yazılan birçok levhaler vardır. Ama bunun farkı nedir? Farkı bu mübarek örtü Kabe-i Muazzama'nın üstünde kaldı. Bir sene. Bir sene bu mübarek örtünün üzerinden Kadir Gecesi de Kabe'nin üstündeydi. Öyle ya, bir senede mutlaka Kadir Gecesi her sene var. Kadir Gecesi'nde de üstündeydi. Regaib Gecesi'nde de, Miraç Gecesi'nde de, Berat Gecesi'nde de, bütün mübarek Allah'ın haram aylarında da bir sene boyunca, biliyorsunuz örtü ne zaman değişiyor? Arefe günü değişiyor. Zülhicce'nin 9'unda. Bu örtü Zülhicce'nin 9'unda, yani akşamına efendim Arefe gecesi oluyor. Yani bayram gecesi oluyor. Hacılar Arafat'a çıktığında değişiyor. Ben öyle biliyorum çünkü hani izdiham olmasın örtü değişirken diye. Çünkü herkes Arafat'ta olduğu için Kabe'de boşluk oluyor. Yani Zülhicce'de değişiyor. Ondan sonra bir daha sene Zülhicce'nin 9'una kadar bu örtü üzerinde duruyor. Bu mübarek de bize, yalnız Kabe'nin üstünde çok ayet var, böyle bunun gibi yazılı. Hepsinde de efendim değişik değişik hacla ilgili vesaire ayetler var. Ama bize müjde ayeti geldi. O kadar ayetler içerisinde, o kadar yazılar içerisinde müjde ayeti geldi bize. Elhamdülillah size de gelsin inşallah. Bu mübarek bize bereket oldu. Arkamıza yani Kabe'nin kuvvetini Allah'ın izniyle bereketini, feyzini almış olduk. Bir sene üzerinde kaldı. Kabe'nin neresinde bu? Her zaman aynı ayet aynı yere yazılıyor biliyorsunuz. Kabe'nin üzerinde her seneki ayetler değişmiyor. Her sene aynı ayetler örtüye yazılıyor. Ve örtüde de aynı yere geliyor. Bu nerede? Şimdi bakın orada yüksek olduğu için alttan bakınca küçük gibi görünüyor. Resme bakınca Kabe küçük gibi görünüyor. Burada bakınca 2 metrelik veya da fazlası var, eksiği yok. Rükn-i Yemani'ye giderken, şimdi Hacer-i Esved'den tavafa başladık. Efendim solumuzu Kabe'ye vererek döndük geldik. Rükn-i Irak, Rükn-i Şam'ı derken efendim Rükn-i Yemani'ye geliyoruz. Hacer-i Esved'den bir önceki dönünce böyle. Hacer-i Esved'den bir öncekine gelince Rukn-i Yemani'den bir geçen tarafında, şimdi iki taraf var. Köşe olduğu için Rukn-i Yemani. Bu tarafında da yazı var. O değil. Ya gelmeden evvel. Tam Rukn-i Yemani'ye gelirken ki son yazı şey olarak, o düz bandaj değil. Uzun bandajın içinde değil. Altında bu kendine müstakil ya, bandajda. Efendim bu mübarek yazıda bir sene üzerinde kaldım da Rukn-i Yemani benim de çok dualar, kabul eseri gördüğüm ve kabul eseni zuhur ettiği, Hazreti Cibril'in orada bulunduğu, tavaf edenlerin dualarına amin dediği bir noktadır Rukn-i Yemani. Tam onun üstünde Melaike-i Kiram'ın bulunduğu noktada bulundu yani. Bu itibarla 70 bin melek dualara amin derler diye de hadis-i şerif var. Rukn-i Yemani hakkında çok hadis-i şerifler var. Ne zaman tavafta geçsem Rukn-i Yemani'de Cibril'i gördüm buyuruyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için hepimize de bereket olsun. Siz de böyle, ne diyorsun, aplika mı bilmem ne mi? Böyle bu yazının da böyle taklit bir yazı olduğunu zannetmeyin. Kabe-i Muazzama'nın üzerinde kalmış bir mübarek yazıdır. Allah Teala feyizlerinden, bereketlerinden cümlemiz müstefid eylesin. Amin. Şimdi birinci bölümde de söylediğim üzere Ramazan-ı Şerif'teyiz. Hidayet ayındayız. Hidayet arıyoruz. Şehr-i Ramazan ellezî unzile fîl Kur'an hüdellinnâs ve beyyinâtin minel hüdâ vel furkân. Ramazan ayı ki Kur'an onda indirildi. O Kur'an ki insanlara hidayet için geldi. Gönderildi, indirildi. Yol göstermesi için gönderildi. Ve beyyinât, açık seçik ayetler minel hüdâ vel furkân. Hidayet ve furkan. Hidayet ne demek? Dost doğru yolu gösteriyor, cennete varan yolu beyan ediyor. Furkan ne demek? Onun ayetleri hakkı batıldan ayırıyor. Şimdi mesela deminden beri, birinci bölümde ne dedim sana? Şimdi Ramazan'da hakkı batıldan ayıran ayetler indirildi. Sen Ramazan'da hidayet bulamazsan, hakkı batıldan seçemezsen, hala batılda gidersen, o zaman ne yapmış oldun? Efendim Ramazan'ın feyizlerinden, Kur'an'ın bereketlerinden istifade edememiş oldun. Çünkü Kur'an sana ne dedi? Efendim benim yoluma yönelen ve şayhın, evliyanın yoluna uyun. Bana yönelenin yoluna uyun. Sen ne yaptın? Bacanağının, damadının, şusunun, busunun yoluna uydun. Sapıttın işte. Kur'an'ın hidayetine bakacaktın. Ramazan'da hidayet bulamayan, ya ne zaman hidayet bulacak? Ramazan'da af olamayan, ya ne zaman af olacak? Ramazan'da hakkı batıldan ayıramayan daha iflah olmaz. Çünkü neden? İdâ selme Ramazan selimeti seneti külle. Ramazan mihektir ve ayardır İmam-ı Rabbani buyuruyor. Ve bu hadis-i şerifi okuyor. Ramazan'da günahtan, batıldan kurtulsan bütün sene selamettesin. Ramazan'da da batıla devam edersen bütün sene helaktasın. Yani 11 ay daha düzelmezsin diyor. Onun için hidayet arayalım. Ve mazinesinde yerinde arayalım. Batılda hakkı aramayalım. Hak meydanda dururken batıllara meyletmeyelim. Ve hidayetten ayrılmayalım. İnşallah Rahman Ramazan-ı Şerif'te günahlardan, haramlardan özellikle sakınalım. Yani başka aylara benzemez. Başka aylardaki günahlara benzemez. Yani acayip işler dönüyor. Yine de şimdi Beşiktaş şampiyon oldu herhalde. Mesela başkanın, Fikret Bey'in biz kutlama yapmayacağız. Niye? Ramazan-ı Şerif'teyiz. Biz dualarla kazandık. Yani bu şeyi, şampiyonluğu dualarla kazandık. Ramazan-ı Şerif ayında olduğumuz için hürmeten, saygı göstermek için. Çünkü kutlamalarda biliyorsunuz kimisi şampanya patlatıyor, kimisi içki içiyor, kimisi bira içiyor. Herkes bir alem. Kız erkek karışık. Şimdi bundan dolayı kendisini takdir ediyorum ve tebrik ediyorum. Tebrik ediyorum. Nasıl ki geçen Ramazan mıydı neydi? Bir tane çiz çıktı yönetmen mi yönetici mi ne? Ya bütün millet sizin namınıza oruç tutuyor. Siz orucu yeseniz olur dedi futbolculara. Nasıl tekdir ettim? Nasıl tenkit ettim? Yanlışa yanlış, doğruya doğru. Şimdi Fikret Orman Bey'i takdir ediyorum ve tebrik ediyorum. Ramazan'a hürmeten dedi. Dualarla kazanmışık. Kalkıp dedi kutlama yapmayalım. Bu iyi bir şey. Yani insanlar toplumsal olaylarda daha dikkat edecek ya. Milletin Ramazan'ına, bayramına, gününe, gecesine hürmet edecek ya. Allah'ın hürmet ettiğine hürmet edeceksin. Ramazan-ı Şerif Allah'ımızın en büyük değer verdiği aydır. Ayların efendisidir ya. Onun için günahlara sebebiyet veren şeylerden uzak duracaksın. Ramazan-ı Şerif'te. Bu kutlamalarda bazı günahlara sebebiyet vereceğini onlar da biliyor. Bildiği için adam da buna engelli. Ama münferit vaka olur. Adam gitmiş kutlamak, içki içmiş, kutlamış. Ondan takım sorumlu olmaz ki. Yani demek istiyorum yönetici burada ne yapmamış oldu? Millete bir efendim aşırıya kaçma ve günaha düşme tehlikesi yolunu açmamış oldu. Onun yapacağı mı? Ondan sonra milletin özelinde ne yaptığına kimle karışıyor herkes evinde yani. Ramazan-ı Şerif'te efendim günahlar da katlanır, sevaplar da katlanır. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Ne buyurdu sallallahu teala aleyhi ve sellem? İnne ümmeti len tuhza ma akamu şehre ramazan. Benim ümmetim Ramazan ayını hakkıyla ikame ve icra ettikleri sürece asla rezil rüsva edilmeyeceklerdir. Yani ümmet olarak Ramazan-ı Şerif'i ihya ettikçe ibadetlerle ikame etmek, orucunu düzgün tutmak, haramlardan, günahlardan sakınmak, efendim ikame ayağa dikmek demek. Ramazan ayını neyi ayağa dikeceksin? Şimdi bir ibadeti doğru düzgün yapmazsan o ne oluyor? Direğini aldığın çadır gibi çökmüş oluyor. Ama direğini düz tuttun mu çadırı, kubbeyi dosdoğru çattığın gibi efendim namazı da yerine getiren, hakkıyla kılan dininin çadırını ayağa dikmiş oluyor. Melekâme fakat ikamet dinen hadiste namaz dinin direğidir. Burada da Ramazan ayını ikame ettikleri sürece. Demek orucu da ikamesi var. İkamesi ne demek? Hakkıyla tutulması, haramlardan sakınılması. İşte geçen hadis-i şerifte söyledim. Yalan, gıybet, dedikodu, iftira, şehvetle bakış, yalan yere yeminler, sevapları bozduran, iptal ettiren özellikle oruçla ilgili. Bunlardan uzak durması ve işte oruç tutarken işte namazı terk etmemesi. Çünkü oruç tuttun, namaz kılmadın. Bu yani direği çökerttin aşağı demek. Veya zekatını hesap etmemesi. İlla Ramazan'da zekat vermesi şartı yok. Tabii nisabına göre, ayına göre hesap eder. Ama günahlar yapması ve farzları terk etmesi Ramazan'ı yere devirmesi anlamına geliyor. Ramazan'ı yere devirmesi anlamına geliyor. Şimdi hal böyleyken benim ümmetim bunu yaptıkları sürece asla rüsvay olmayacaklar. Kıyla ya Resulallah ve ma hızû fişe Ramazan. Peki Ramazan ayında ne yaparlarsa rüsvaylıklarına sebebiyet verir. Yani şimdiye kadar Allah tabii genel manada ümmet bazında bizleri helak etmedi. Toptan bir azaba tabi tutmadı. Ümmetimiz işte Suriye'de oluyor, Yemen'de oluyor, Irak'ta oluyor, efendim Türkiye'de de oluyor, olmuyor değil terörler, şunlar bunlar vesaire sıkıntılarımız ama Myanmar çok işler acısı yanıyor, Doğu Türkistan çok büyük sıkıntı çekiyor. Bunlar tamam. Velakin 2 milyarlık ümmetimizin, İslam ümmetinin genel manada toptan bir helakı yok ama bu iş böyle nereye gidiyor? Gavurlar silahları kuşanmış. Milyarlarca dolar silah ihaleleri yapıyor. Amerika satıyor. Suud'a şuraya buraya. Ve böylece ümmetin coğrafyasını ateşe vermek. Hem de ümmetin paralarıyla. Müslümanların paralarıyla Müslümanlara silah satmak, sonra o silahları Müslümanlara yine kullandırmak. Bakın şimdi Afganistan'ı başladı yine karıştırma Amerika. Çünkü neden? Afganistan'ın karışıklığı Çin'i rahatsız edecek. Anlıyor musun? Şimdi Filipinleri karıştırıyor. Mikser gibi durmaz. Çünkü Amerika çökmek üzere. Yani Amerika'da şu anda yollara para harcanacak parası, bütçesi yok. Yollar yeniden yapılamıyor. Efendim köprü bilmem ne yapacak bir durum yok. Hiçbir şey sosyal bir faaliyete para bile veremiyor. Ancak silah ve efendim harp sanayine ağırlık veriyor. Ve bunu da satarak ancak geçinebiliyor. Satması için savaş çıkartması lazım. Savaşı da gelip gavurlar arasında, Hristiyanlar, Yahudiler arasında çıkartmıyor. Madem savaş çıkacaksa Müslümanlar arasında çıksın. Hem Müslüman nüfus kırılsın, bunlar birbirini kırsın geçirsin. Ondan sonra ben de para kazanayım, ekonomimi ayakta tutayım. Amerika'nın projesi bu. Orada gitti şimdi Filipinler'de milleti taradı adam. O IŞİD diyor ki biz yaptırdık. Hükümet diyor ki efendim bu dolandırıcılık falan neyse. Ne yapmak istediklerini anlaşılmadı. Afganistan burada şu anda her dakika patlamalar başladı. 30 kişi 40 kişi bilmem ne ölümler var. Hepsi ölen Müslüman yani. Şimdi ona göre genel manada helak olmadık ama bayağı da bir zora girdik ve bilmiyorum bu kadar silah satışı, bu silahlar nerede patlayacak? Nerede patlayacak belli değil. Onun için bu Müslüman coğrafyaya da satılıyorsa bu kadar silah anlaşılan burada patlayacak yani. Allah muhafaza etsin. Patlatmadan imha etsin o silahları. Çünkü YPG'ye silah veriyor terörist PKK'cılara. Oradan askerimiz polisimizi şehit etmesi için. Oradan işte Suud'a veriyor. Suud'da da neler yaptıracak belli değil. Onun için benim ümmetim Ramazan ayını güzel geçirirlerse, ibadetle, taatle, duayla geçirirlerse asla rezil rüsva edilmeyecekler. Biz şimdi şu Ramazan'da ya 10 gün geçti hadi bundan sonra bile düzene girsek benden ne olur demeyin. Bireylerden toplumlar hasıl oluyor. Çakıl taşlarından, kumlardan tepeler, dağlar oluşuyor. Benim tevbe etmemle mi bu iş düzelecek demeyin. Kendi adınıza Allah'a dönün, istiğfar edin, tevbe edin. Yaptığınız günahları biliyorsunuz, ben de beraber. O zaman bu Ramazan-ı Şerif'ten kalan günler, hele ki son 10 gün artık, Kadir Gecesi şiddetle ve kuvvetle aranacak. Tabii önümüzdeki, efendim, pazarda tabii Bedir Gecesi'ni dernekte kutlayacağız inşallah, yarın değil. Önümüzdeki pazarkinden sonra, akşam da orada iftar yapıp teravih kılacağız inşallah. Onda da çok kuvvetli rivayet var. 17. gece olması hasebiyle. Bunlarda artık düzene girersek inşallah ümmetimizin kurtuluşu adına bir yardım etmiş oluruz ya. Bir ucundan tutmuş oluruz ya. Mevla'da göre bu ümmet düzeliyor ya. O zaman yani senin tevbenin var ya, senin namaza başlaman, ey hanım bacım, senin başını kapatman, senin çarşaf giymen, ey kardeşim içkiyi bırakman, kumarı bırakman, ey zinaya düşkün insan, zinadan tevbe etmem var ya, vallahi diyorum sana, Myanmar'daki diri diri çiğnenen, etleri yenen insanların da kurtuluşuna vesile olacak. Doğu Türkistan'da kurtuluşuna vesile olacak. Türkiye'nin de PKK-PYD belasından kurtuluşuna vesile olacak. Suriye'nin de Esed'den, IŞİD'den kurtulmasına vesile olacak. Senin haramı bırakman da çok büyük bereket olacak ya. Benden ne olur deme be kardeşim ya. Hepimiz abi, tübu ilallah cemiyen. Eyyüel mü'minûne leallekum tüflihûn. Ey müminler, Allah'a tevbe edin. Bakın dikkat edin. Burada herkes kendi başına tevbe etsin. Veyahut da bir kısım etsin, bir kısım etmese de olur. Yok. Cemiyen kaydı var. Topluca tevbe edin. Topluca istiğfar edin. Topluca affet bizi deyin. Ve bıraktık şu günahları, pişman olun. Cemiyen. Eğer topluca yaparsanız felaha ereceksiniz. Şimdi cemiyen olması için bütün Müslümanlar 2 milyar bir yere nasıl gelsin de bir anda tövbe edecek. Ama sen de bu ümmetin cemiyen mefhumuna dahilsin. Bir fert olarak tövbe yapmadığın zaman cemiyeni bozuyorsun. Öbür orada zina ettiği zaman ümmetin içtimağını, tevbede ittifakını bozuyor. Onun için de felah gelmiyor, kurtuluşa eremiyoruz. Herkes belada yani. Hepimiz tövbe etsek bütün ümmet kurtulacak. Evet. Ya Resulallah, Ramazan'da ne yaparlarsa rüsva edecek Allah bu ümmeti. Buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem, intihakul meharimi fihi. Ramazan ayında haramların hürmet perdesini açmaları, yırtmaları. Çünkü Allah Teala bunu korumalı saha yapmış, yani girilmez. Sen zina yaptığın anda o sahaya girdin. O perdeyi yırttın. İçki içtin, o perdeyi yırttın. Gıybet ettin, o perdeyi yırttın. Bunların üzerine Mevla ne koymuş? Haramlık perdesi koymuş. Hürmet sütresi koymuş. Dokunulmaz buyurmuş. Sen bunu açıyorsun, yırtıyorsun. Bana ne diyorsun? Allah'ın korusuna giriyorsun yani. Koru. Sen şimdi yasaklı sahaya girdin mi ne yapıyorlar? Adamı tarıyorlar yani. Adamı tarıyorlar. Çünkü neden? Sana burada dikenli teller koymuş, elektrik hatları açmış. Ya girme buraya demiş. Sen oradan bir çağır. Ne olsa olsun gireceksin. Kendini helak edersin. Men zena fiye şeribe fi hamran. Kim Ramazan-ı Şerif'te zina yaparsa, Allah muhafaza ya Rabbi. Yani zina tehlikesi büyük bir tehlikedir. İnsanın nefsi insanı her belaya sevk eder. Zinaya davet eder. Yani adam Kadir Gecesi'nde bile zinaden var ya. Bir gece dur ya, duramıyor. Müptela olmuş, Allah kurtarsın. Efendim, ev şeribe fi gamran, Ramazan ayında kim zina eder? Şimdi başka ayda zina serbest mi? Haşa. Ama Ramazan'daki zina yani ne gibi olur? Camide zina etmek gibi olur. Veyahut efendim ne gibi olur? Allah'ım orada kardeşine zina etmek gibi olur. Yani şimdi zinanın da çeşitleri var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Faizin 70 küsur günahta dahli var. Zina günahının en az faiz günahının Faiz günahının en altını söyleyeyim mi size diyor. Ondan aşağı yok. Kişinin annesiyle zina etmesi gibidir diyor. E şimdi gibidir diyor. E şimdi sen normal karıyla affedersin para karşılığı zina edenle kardeşiyle anasıyla zina edeni bir tutabilir misin? İşte sana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ölçüler veriyor. Onun için haram aydaki zina başka aydakine benzemiyor. O da zinadır ama burada katlanma var diyoruz sana, anlasana. Kim Ramazan-ı Şerif'te zina ederse veya içki içerse, uyuşturucu çekerse, bira aynı, rakı aynı, ben sarhoş olana kadar içmiyorum, bir damlası aynı, yudumu aynı. Le'anevullahu men fissemâvâd ilâ mislimnel havn. Allah-u Teala ve göklerde bulunan bütün melekler, göklerde bulunan bütün melekler bir daha seneki Ramazan başlayana kadar ona lanet yağdırırlar. Bir senelik lanete girdi daha. 11 ay lanette kaldı. Allah Teala buyuruyor, sana lanetim üzerine olsun. Cehenneme cehenneme giresin. Cennetten mahrum olasın. Allah Teala'nın bedduası ne demek ya? Allah Teala'nın bedduası. Yani her şeye kadir zaten. Onun bedduası bizim gibi bir acizin bir şey istemesi anlamına gelmiyor. Bil fiil icraat anlamına geliyor. Bizim bedduamız tabii talep manasına geliyor. Allah'ın dua, bedduası, rahmeti, salavatı o bil fiili tatbikattır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem salat ediyor. Bizim salatımız ne? Biz de Allah'ımı salli diyor. Ama biz salat edemeyiz ki. Ben Resulullah'a salat ediyorum diyemezsin ki, sen nasıl salat edeceksin? Diyorsun Allah'ıma salli. Ey Allah'ım sen salat et. Daha salavat okumanın manasını da anladığımız yok yani. Çünkü neden? Ya Rabbi rahmet senin. Feyiz senin, bereket senin. Sen salat. Ben ne yapabilirim ki? Ben ancak senden talep edebilirim. Biz istekte bulunuyoruz. Ama Allah Teala salat ederken ne yapıyor? Feyizlere, rahmetlere, nurlara gark ediyor. Onun için Allah Teala'nın laneti ne demek? Belasını vermesi demek. Bir daha seneki Ramazan'a kadar Allah'ın laneti üzerine olsun diyor. Zina eden, içki içen, Ramazan'da haram işleyenler bir sene lanette kalır diyor. Ha bir daha Ramazan'a yetişecek de, ölmezse, tevbe edecek de o laneti üzerinden kaldırabilsin. فَاِمَّا تَقَبْلَنْ يُدْرِكَ رَمَضَانِ En büyük tehlikesi, bir daha sene Ramazan'a kadar lanette kaldın. Hadi Ramazan'a ulaştın, tevbe ettin, pişman oldun, o Ramazan'ı düzgün geçirdin falan. Laneti, bir senelik laneti kaldırdın. Peki ya Ramazan'a ulaşmadan ölürse? Yani bir daha Ramazan'a, bu Ramazan'da zina veya içki Allah muhafaza nasip oldu bir adama. Bu adam girdi lanetullah'ın içerisine. Ondan sonra bir daha Ramazan'a kadar kaldı Allah'ın azabında. Yani maddi manevi lanetler, uğursuzluklar üzerine çökmüş yani. İflah olmayacak. Ya bir de ölürse bir daha Ramazan'a kalmadan ne olacak? فَلَيْسَ لَوْ عِنْدَ اللّٰهِ حَسَنَةٌ يَتَّقِي بِهَا النَّارَ Yani en büyük tehlikeyi görüyor musun? Halbuki bu adam Ramazan'da zina etti diye oruç da tuttu. İftardan sonra etmiş zinayı. Veya bu adam Ramazan'da içki içti diye gece sahurdan evvel içmiş. Yani orucu bozmamış. Hal böyle olunca bu kişinin Allah indinde diyor, ateşten, cehennemden sakınacağı bir tane hasenesi, bir tane sevabı bile kalmaz. Yani bir daha Ramazan'a varmadan ölürse ahirette bir sevabı yok. Namaz, orucu, arada ne kadar ibadet yaptı, hepsi gitti boşuna hebaen mensura. Onun için Ramazan'dan sakının. Allah Teala oruçlarımızı, namazlarımızı kabul eyleyip haramlardan muhafaza eylesin. Amin. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve alâ aleyhi ve sahbihi ve selleme.